yolunda giderken birileri bizi getiren ve götüren Allah Celle Celaluhu inkara yönelttiriyor. Diyor ki bizimle beraber ölümlü insana tapınalım. Allah'ın dediklerini değil, şu önde giden şu adam var ya, onun dediğini tutalım diyor ve beni hakikati olmayan, yani ölümlü olanın ölümlü fikirlerine, düşüncelerine, koyduğu kurallarına davet ediyor. Bunlar müsriflerdir. Ve ennel müsrifine hum ashabun nar. Müsrifler de ateş ehlidirler. Ateşin sakinleridirler. Ateşin arkadaşlarıdırlar. Ateşle beraber olacaklar onlar. Ateş içinde birbirleriyle buluşacaklar ve görüşecekler ve kavga edecekler onlar. Ateşin içerisinde olacaklar diyor o zat konuşmasında. Tabii nakleden bize Allah Celle Celaluh'tür, Rabbimizin kelamıdır. Ne güzel tasvir değil mi? Yani çadır bulamayan insanla saraylarda, köşklerde yaşayan insanın Allah Celle Celaluhu'ya dönüş hızı aynıdır. Nefes alıp vererek ömürlerini bitiriyorlar, dönüş yolundalar. Ve bu dönüş yolu esnasında müminler ondan geldik ona dönüyoruz diyorlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorlar. Birileri de diyor ki topraktan geldik toprağa, yani tabiattan geldik tabiata dönüyoruz. Tabiattır bizi yaratan diyorlar. Üzerine bastıkları tabiatı göstererekten. Ve Allah Celle Celaluhu'nun yarattığını ilahlaştırma, Allah'ın yarattığı kulları ilahlaştırma tarafına gidiyor. Böylece kendisini ateşe hazırlıyor. Hani çöpe atılan ekmek israf edildiği gibi, fazladan yakılan lambalar israf edildiği gibi, cehenneme atılan insanlar da israf edilmiş insanlardır. Asıl üzerinde durulması gereken israf budur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de 20 küsür yerde israftan bahsediyor ve bunların 16-17 tanesi insan israfından bahsediyor. Burası da yine insan israfından bahsediyor. Müsrifler, yani insanları cehenneme doğru hazırlayanlar, insanları ateşe davet edenler, onlar müsriflerdir ve onlar da cehennem ehlindendir, ashabındandır diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bu ayetleri bu dünyada okuyoruz. Oh olsun yanacaksınız anlamında okumuyoruz. Yanmayınız anlamında okuyoruz. Bu değerli zat Musa Aleyhisselam'a iman eden ama Firavun'un yanında yakınında olabilen bu insan bir gün kalkıyor, Firavun'a söylüyor, Firavun'un çevresindeki insanlara söylüyor bunları. Gelin, etmeyin, eylemeyin. Sizi ben kurtuluşa davet ediyorum. Aziz ve gaffar olan Allah'a davet ediyorum. Gelin, insanların ürettiği ilahlara değil, insanları ateşe değil, Allah'a ve cennete ve kurtuluşa davet edelim diyor. Biz de günümüz insanlarına aynı şeyi söylüyoruz. İnkarcılarına, zalimlerine aynı şeyi söylüyoruz. Siz bu kadar zulmünüze rağmen sizin yine de yanmanızı istemiyoruz. İman etmenizi ve canınızın cehennemde yanmamasını istiyoruz. Bu ayetleri biz bunun için okuyoruz diyoruz. فَسَتَذْكُرُونَ مَا اَقُولُ لَكُمْ Şu benim söylediklerimi siz çok yakın bir zamanda anlayacaksınız. Anlayacaklar, mahşer yerinde değil, kabirde anlayacaklar. Ama iş işten geçmiş olacak. İşte can tenden ayrılmadan biz bunları okuyoruz. Peki de sen kime güveniyorsun, neyine güveniyorsun? Firavun'un sarayında, Firavun'un en güçlü insanlarıyla beraber bulunduğu bir anda söyleniyor bu sözler. Oradakilerin hepsinin içinden şu geçiyor. Yahu bu neye güvenerek Firavun'a bunları söylüyor? Firavun'un huzurunda aynı zamanda bize de bunu söylüyor. Yani ordu komutanı bir tarafta, maliyeyi yöneten Haman bir tarafta, ilmiyeyi yöneten Haman bir tarafta, maliyeyi yöneten Karun bir tarafta, komutan bir tarafta, diğer insanlar bir tarafta, istişare meclisine gelebilmiş insanlar bir tarafta ve orada bir adam, mümin bir insan bu nasihatı yapıyor. Bu neyine güveniyor? Nasıl başarılı olacak ki? Diye gönüllerinden geçerken cevabını da veriyor. Ve üfevvizu emri ilallah. Ben işlerimi Allah'a havale ettim. İnnallâhe basîrun bil ibâd. O Allah bütün kullarını görmektedir. Yani şu anda Firavun'un huzurunda, komutanının yanında benim bu sözlerimden dolayı benim neye güvendiğimi mi düşünüyorsunuz? Allah'a güveniyorum. Benim burada olduğumu da o bilmektedir. Sizi de görmektedir. Ve ben de her işimi ona havale etmişim. Diyor o zat. O öyle der de Allah onu yalnız bırakır mı? Yardımsız bırakır mı? Hemen 45. ayet-i kerimede فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Onların bütün kurduğu planlardan ve tuzaklardan, tuzaklarının kötülüklerinden Allah o mümin kulu kurtardı. Ve Firavun'un adamlarını ise o kötü azap kuşatıverdi diyor. Ve haqa bi ali firavne su'ul azab. Azabın en kötüsü o Firavun'u ve çevresindekileri, ona tabi olanları kötü kuşatıverdi diyor Allah Celle Celaluhu. Tabi burada kastedilen Musa aleyhisselam hicret edince, Firavun da ordularıyla peşine düşünce denizde topluca boğulmaları anlatılmaktadır. Musa aleyhisselam kurtuldu. Musa aleyhisselamla beraber o imanını gizleyen ama bir gün Firavun'un huzurunda açıklayan ve onlara nasihat eden insan da kurtuldu. Firavun ve onun etrafındaki insanlar topluca denizde helak edildiler, boğuldular. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرَعُونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. 46. ayet-i kerime hatırınızda dursun. Mü'min suresinin 46. ayet-i kerimesi. Kabir azabına işaret eden birçok ayet-i kerime vardır. Bu ayet-i kerime de onlardan biridir. Hadis-i şerif bol miktarda var. Nerede var? Buhari'nin sahihinde var. Müslim'in sahihinde var. Sünen'de var. Ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var. Yani bütün hadis kitaplarımızda kabir azabının olduğuna dair sağlam değil, sapasağlam, sahih hadisler, mana itibariyle de mütevatirdir kabir azabı. Buna rağmen bazı insanlar kabir azabını akıllarına sığdıramadıklarından, hani toz halinde orada gördüğünden, toprak olduğunu gördüğünden veya hani batıda bazı aydınlarımız, ileri gelen insanlarımız kendisini yaktırıyor. hanımı ölmüştür. Hanımını çok güzel bir kazanda yaktırıyor. Sonra küllerini de çok pahalı bir billur şişenin içerisine koyuyor ve evinin en seçkin köşesine yerleştiriyor. Orada bir avuç kül var. O soruyor bizim hocaya. Ya hoca, şimdi benim hanım inanmazdı diyor hiçbir şeye. Azap görüyor mu diyor. Bizim hoca da bakıyor ona. Yahu azap görse bir harikat olması lazım. Sonra bu 60 kiloluk hanım, 70 kiloluk hanım bir avuç kül olmuş. Bunun neresi azap görecek diyor. Ve böylece inkar tarafına gidiyor. Hadi hadisleri kaldırmak kolay diyor. Ayetlerde biraz zorluk çekiyor bu sefer. Ondan sonra da ayetleri tevil tarafına gidiyor. Azabül kabri hakkun. Hazreti Ayşe validemiz sormuş. Kabir azabı var mı ya Resulallah dediğinde. Naam. Azabül kabri hakkun. Kabir azabı gerçektir diyor. Yani oluyor ve olacaktır. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ondan sonra yaptığı her duada kabir azabından da Allah'a sığınırdı. Allahümme inni e'udhu bike min azabil kabri dermiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her gün ve gece derken gece gündüz, akşam sabah akşam yani 24 saat demek oluyor. Cennetlikler cennet nimetlerine, cehennemlikler de cehennem nimetine kabirlerinde kavuşurlar. Cehennem azabına kabirlerinde kavuşurlar, arz olunurlar diyor hadis-i şerif. Buhari'nin rivayet ettiği ve de Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Ayet ise ne diyor? اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. O Firavun ve o yandaşlarına, Hazreti Musa'yı öldürmek ve ona iman edenleri öldürmek, yakalamak ve öldürmek üzere peşlerinden giden ve denizde boğulup öldürülen onlara sabah akşam derken sabahleyin bir, akşamleyin bir değil. Sabah akşam, yani sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar 24 saat ateş onlara arz olunur. Ateşte yanarlar. Ama hocam bu ahiret olabilir. Değil. O zaten devam ediyor. Ve yevme tequmus sa'atu, kıyamet koptuğunda ise şöyle denilir onlara. Edhilu ale firavna eşeddel azab. Ey Firavun çevresindekiler, Firavuna destek olanlar, azabın en şiddetlisine giriniz denilir. Yani cehennem ayrı. Cehennemde azabın en şiddetlisine girecekleri hemen ayetin sonunda geliyor. Öncesi var. İşte öncesi de kabir azabıdır deniliyor. Şu anda ateş kendilerine arz olunuyor diye işaret ediyor Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimesinde. Onun için hani hoca efendiyi dinlemiş delikanlının bir tanesi dinlemiş hoca efendiyi. Hoca efendi demiş ki azap vardır. Soru da vardır. Hesap da vardır orada. O da babasının kabrine uzun metrajlı bir teyip koymuş. Azap gördüğü yok, soru sual olduğu da yok. Teyibi dinlemiş, hiçbir şey yok. Hoca efendiye gelmiş, durumu arz etmiş. Hoca efendi de demiş ki, evli misin sen? Evliyim. Hanımınla yatakta yatarken sen uyumamışsın. Hanımın ise birden korkuyla uyanıyor. Diyor ki, yahu sen beni niye uyandırmadın? Çok korkunç bir rüya gördüm. Bağırdım çağırdım diyor. Halbuki bağırıp çağırdığında yanındaki adam onu duymamıştı. Yani ruhumuzla, tenimizle azabı göreceğiz. Aklımız şu anda kabul etmiyorsa bir kısım insanların, ileride bilimin ilerlemesiyle aklımız da kabul eder hale gelir. Ruhlar alemiyle tenimiz kaybolmuyor. Bunu batının bilimi söylüyor bize. Yeryüzüne hiçbir şey ilave edilmemiz, hiçbir şey alınamaz, eksiltilemez deniliyor. İnsan yeryüzünden kaybolmuyor. Yansa duman olsa bile varlık devam ediyor. Peki teniyle canı arasındaki temas, bizim arabamızın buradan düğmesine basıverdin mi arabayı açıyorsun, basınca da kapatıyorsun uzak mesafeden. Yani canla ten arasındaki teması biz kuruyoruz da Allah Celle Celaluhu mu kuramaz? Biz öyle veya böyle ayet ne diyorsa, hadis ne diyorsa, sahih hadis ne diyorsa aynıyla kabul ediyor. Kabir azabından korunmak için imanımıza ve imanın gereği olan ameli salihe sımsıkı sarılalım. Allah hepimizi hem kabir azabından hem de cehennemin ateşinden korusun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.